بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنقاثا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا کاتا ہوا سوت مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا. گزشتہ ہفتے بھی وعدے کے ایفا اور وعدے کے پورا کرنے کے سلسلے میں چند باتیں ہوئی تھی. بندے سے وعدہ ہو اس کو بھی پورا کریں، اللہ سے وعدہ ہو اس کو بھی پورا کریں. وعدہ بہرحال پورا کرنا چاہیے. اس آیت میں وعدہ توڑنے والے کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک پاگل عورت سے دے رہے ہیں. مکے میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا خرقا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب التفسیر میں اس کو نقل کیا ہے. اس عورت کا نام تھا خرقا. وہ صبح سے شام تک سوت بنتی تھی، دھاگا، کچے دھاگے ملا کر عورتیں جیسے بنتی ہے اس کو مضبوط کرتی تھی اور مضبوط دھاکا بناتی تھی. بڑی محنت سے بنتا ہے. شام ہوتی تھی تو وہ عورت اپنے دن بھر کی محنت سے بنائے ہوئے دھاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ دیتی تھی، گویا اپنی محنت کو ضائع کر دیتی تھی، بیکار کر دیتی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. اے وعدہ کر کے توڑنے والوں، تم اس عورت کی طرح نہ بنو جس نے مضبوط قوت، مضبوط دھاگا بنانے کے بعد شام کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جیسے وہ عورت اپنی محنت کو ضائع کر دیتی ہے، اے لوگوں اگر تم بھی اس طرح کرو گے تو یاد رکھو، تم نے بھی وعدہ کر کے اگر توڑ دیا اور اس وعدے کو توڑنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. میں مسائل اس سے پہلے بیان کر چکا کہ آپ نے جب وعدہ کیا تو آپ کا پورا ارادہ تھا کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا، لیکن جب وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا تو اب ایسے موقع پر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ مجبور ہیں کہ آپ انکار کر سکتے ہیں کہ بھائی میں مجبور ہوں، میں نے وعدہ تو آپ کو کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کو بھی وعدہ خلافی کہتے ہیں. کسی کو آپ نے وعدہ کر دیا کہ ہم مدرسے میں دیں گے، ہم مسجد میں دیں گے، ہم مکان فلاں اور فلاں، اور وقت پر آپ کے پاس نہیں تھا اور آپ نے منع کیا، کہتے لیجئے مول صاحب ہو کر وعدہ خلافی کی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر دینے کی پوری نیت تھی اور وقت پر نہ دے سکے کسی عذر کی بنیاد پر، تو یہ وعدہ خلافی میں داخل نہیں ہے. نمبر دو، ایک مسئلہ میں نے اور بیان کیا تھا کہ میرے وعدہ کرنے کی بنیاد پر اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو پھر اس صورت میں نقصان کی بھرپائی لینا ضروری ہے، پھر اس سے جبر کیا جائے گا کہ تو دے. مثلا کسی کو کہہ دیا کہ آپ اپنا مکان جھونپڑا توڑ دیجئے، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، مکان بنا دیں گے. اس غریب نے میرے وعدے پر اپنا سر چھپانے کا جھونپڑا تھا، اس کو توڑ دیا، اب جب وہ غریب بغیر سہارے کے ہو گیا اور تم سے کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا اب تم کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں دوں گا. ایسے موقع پر فقہ نے لکھا ہے زبردستی وصول کرو. تم نے ہمارا نقصان کیا, اس نقصان کی تلافی تمہیں پوری کرنی ہوگی. اور جو آدمی وعدہ کرتا ہے اور وعدے کو نبھاتا ہے رب کریم اس کی مدد کر ہی دیتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ حق تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کا کوئی نہ کوئی نظام بنا دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اگر وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. آگے فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. اے ایمان والوں, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی, یعنی یہود اور نصارہ, پس جب ان پر کوئی مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اہل کتاب یعنی ہم سے پہلے یہود گزرے, کوئی وعدہ کیا اور اس کے بعد لمبی مدت ہو گئی, دل میں سختی آ گئی اور اب دینے سے انکار کر دیا. فرمایا ایمان والو تم ایسا نہ کرو. یہی وجہ ہے کہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب تم وعدہ کرو تو گواہ بنانا مستحب ہے, ضروری نہیں ہے, مستحب ہے کسی کو گواہ بناؤ, بھئی میں نے ان کو وعدہ کیا ہے. کیوں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو اگر ہمارا نفس پھرنے کو بھی چاہے گا تو پھر یہ کہے گا کہ تو نے تو معاملے پر گواہ بنایا ہے, کیا کہیں گے؟ فرمایا گواہ بنا لو. یہی وجہ ہے کہ طلاق کے بعد میں بھی گواہ شرط نہیں ہے, لیکن فرمایا جب تم طلاق دو تو گواہ بناؤ, مستحب ہے, سنت ہے. کیوں؟ بہت ممکن ہے کہ تم نے طلاق دے دی اور اندر سے نفس اب شرارت کرنے لگا کہ تو نے بے وقوفی کر دی اور طلاق دے دی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی طلاق دی ہوئی, تین طلاق دی ہوئی عورت کو پھر تم دوبارہ گھر میں لے آؤ اور زندگی بھر برائیوں میں گزرے. اس لیے گواہ بنا لو تاکہ نفس اندر سے شرارت نہ کرے. کئی مسائل ایسے ہیں جس میں گواہ کا بنانا مستحب ہے, ضروری نہیں, لیکن اس میں مصلحتیں ہیں. تو فرمایا کہ جب تم کسی کو وعدہ کرو تو وعدے کے موقع پر گواہ بناؤ تاکہ کل کو میرا دل اگر پھر بھی جائے تو پھر وہ گواہ جو ہے وہ ہمیں یاد دلائیں کہ تم نے وعدہ کیا ہے, اس وعدے کو حتی الامکان پورا کرو. اہل کتاب کا یہی وجہ ہے کہ میراث کے بعد میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوگ منانے کے تین دن. صرف ایک عورت کو یوں کہا گیا کہ تجھے چار مہینہ دس دن اپنے شوہر کے لیے, اور اگر حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک, باقی زیادہ سے زیادہ تین دن. فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہاں تین دن پورے کیا ہوئے کہ فوراً میراث تقسیم کر دو. بڑے بھائی کو چاہیے کہ سب کو جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد اس کے میراث کو تقسیم کر دے جلدی سے. کیوں؟ مدت لمبی ہو جائے گی, کل کو میرا نفس اندر سے شرارت کرے گا, دل سخت ہوتے ہیں. ابھی تو ابا کا انتقال ہوا, امی کا انتقال ہوا, دل نرم ہے, تقسیم ہو جائے گا, لوگوں کے حقوق ادا ہو جائیں گے, ہماری قبر آباد ہو جائے گی. اور اگر مدت گزر گئی, دل سخت ہو گیا, اب جی نہیں چاہتا ہے تقسیم کرنے کو, نتیجہ یہ ہوگا کہ بھائی بہن کی میراث لے کر ہماری قبر کو ہم انگاروں سے بھر دیں گے. اس لیے فرمایا کہ جلدی سے. اب لوگ کیا کہتے ہیں جب میراث کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی تو ابا جی کا کفن بھی پرانا نہیں ہوا اور تقسیم میں پڑ گئے. ارے بھائی شریعت کہہ رہی ہے, شریعت یہ مسئلہ تمہیں بتا رہی ہے کہ تم جلدی سے تقسیم کرو اس کو تاکہ کل کو دل میں برائیاں پیدا نہ ہو جائیں. ہماری شریعت بہت حساس ہے, بہت حساس شریعت ہے. اس لیے فرمایا کہ جلدی سے میراث کو تقسیم کرو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم پر کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ تمہارا وصیت نامہ لکھا ہوا نہ ہو. فرمایا اپنا وصیت نامہ لکھ کر رکھو, موت کا کوئی بھروسہ نہیں. اچھا خاصا رات میں سوتا ہے, صبح کو دنیا سے رخصت ہو گیا, کسی کے پاس پیسہ باقی ہے یا کسی کو دینے ہیں, ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا وصیت نامہ اپنے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے. یہ سارے مسائل جو ہیں وہ اسی قبیل سے ہیں کہ اندر سے ہمارا نفس خراب ہوگا, ہمارا دل خراب ہوگا, کل کو باتیں بگڑے گی, کئی مسائل میں ہمارا صلح کے لیے جانا ہوتا رہتا ہے. سب سے زیادہ تنگ نظریہ میراث کے باب میں کہ ابا جی نے ان کو بہن کو نکاح کرا دیا تھا, ابا جی نے فلاں کر دیا تھا, ابا جی نے فلاں کر دیا تھا, اس لیے اب ان کا حق ختم. مسئلہ سنو, باپ مر گیا یا ماں کا انتقال ہوا اور ماں اور باپ کی جتنی چیزیں ہیں, جتنی چیزیں, حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے ایک سوئی بھی اگر ہے تو وہ بھی میراث میں جائے گی. بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے, واللہ عالم یہاں کا مجھے پتا نہیں, لیکن ہم نے اپنے وہاں دیکھا علاقوں میں کہ ابا کا انتقال کے بعد وہ جو رضائی جس پر صلح کر لے گئے تھے یا چادر جس پر صلح کر لے گئے تھے, کہتے اس کو مسجد میں دے دو. اگر وہ رضائی یا گدا, وہ تکیہ یا وہ جو رضائی بچھائی ہوئی یا وہ چادر جو اندر جنازے میں بچھا کر کے لے گئے تھے, اگر وہ والد اور والدہ کے مال سے بنی ہوئی ہے تو وہ بھی میراث میں جائے گی, اس کو مسجد میں دینے کا حق نہیں ہوگا, اس میں بھی میراث تقسیم ہوگی. اور یاد رکھو, میراث میں جو مال ملتا ہے وہ اللہ دیتا ہے, کوئی بھائی نہیں دیتا, یہ اللہ دے رہا ہے. اللہ نے حصے مقرر کیے کہ بیٹے کو اتنا ملے گا, بیٹی کو اتنا ملے گا, بہن کو اتنا ملے گا, باپ کو اتنا ملے گا, ماں کو اتنا ملے گا. اللہ نے حصے مقرر فرمائے, تو جو حصص اللہ نے مقرر کیے ہیں اللہ کے مقرر کردہ حصوں کو بھی اگر کوئی نہیں دیتا تو بہت بڑا گناہ ہوگا کہ تو اپنے جیب سے تو نہیں دیتا لیکن یہ تو والدین کا مال ہے جو اللہ دے رہا ہے, وہ بھی تو نہیں دے رہا ہے. اور ایک اور مسئلہ یاد رکھو, بہت سی مرتبہ ایک بھائی جب لے کر کے بیٹھ گئے اور دوسرا بھائی بیچارہ خاموش رہا, تو دوسرے بھائی کی خاموشی یہ اپنا حصہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے. وہ تو اس لیے بھی خاموش رہا کہ مجبور تھا, اس کا کوئی مسئلہ تھا, وہ اس لیے نہیں بول پایا. تو اگر دوسرا بھائی یا بہن خاموش رہی ہے تو اس کا خاموش رہنا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا حق ختم ہو گیا. اہل کتاب اور یہود کا مسئلہ یہی تھا کہ لمبی مدتیں گزر جاتی تھی, پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور انہوں نے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا, جو اللہ کے ساتھ وعدے تھے اس کو بھی پورا نہیں کیا, بندوں کے ساتھ وعدے تھے اس کو بھی پورا نہیں کیا, اللہ کے ساتھ جو وعدے تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب یہود کو دنیا میں بھیجا, لعنت اللہ علیہ, اس وقت دنیا میں اور خصوصاً عالم عرب میں جو آگ سلگائی ہے اس کی بنیاد ہی یہ لوگ ہیں. سیریا کے اس وقت جو حالات, شام کے اس وقت کے حالات, اور اہل سنت والجماعت کے مہا مسائل, اور اس وقت جن حالات سے شام میں اہل سنت والجماعت گزر رہے ہیں, میں نے رمضان میں سنا کہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہاں کے لوگوں کو غربت کی بنیاد پر اور کھانا نہ ملنے کی بنیاد پر کتے اور بلی کو بھی ذبح کر کے کھانے کی اجازت دی. 125,000 کے قریب تو شہید ہو چکے اور 125,000 سے زائد لوگوں نے دوسرے ملک میں پناہ لی ہے. یہ سب انہی کی ملی بھگتیں ہیں کہ لڑاؤ ان لوگوں کو آپس میں, شیعہ اور سنی کو, اور خود حکومت کرو. رب کریم نے جب ان کو یہ کہا کہ تم ہفتے کا ایک دن جس میں تم ہماری عبادت کرو گے, تو انہوں نے سنیچر کے دن کو رکھا تھا. سنیچر کا دن یہ ان کا تعظیمی دن تھا اور 24 گھنٹہ ان کو عبادت مانگی تھی جمعہ کے غروب سے سنیچر کے غروب تک, لیکن وہ اس کو نبھا نہ پائے, وعدہ پورا نہ کیا. یہی حال عیسائیوں کا بھی ہوا. فما رعوها حق رعایتها, انہوں نے بھی وعدوں کو پورا نہ کیا. جب عیسائیت دنیا میں آئی تو ان سے بھی کہا گیا کہ تم ہفتے میں ایک دن عبادت کرو گے. انہوں نے جس دن کا انتخاب کیا وہ اتوار کا دن تھا, لیکن نبھا نہ پائے. آج کہاں وہ عبادت کر رہے ہیں؟ ان کا اتوار تو شرابوں میں گزرتا ہے, کسینوں میں گزرتا ہے, پپ میں گزرتا ہے, ناچ گان میں گزرتا ہے. یہ ان کا اتوار ہے. اور مسلمان جب دنیا میں آیا, اسلام جب دنیا میں آیا, تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی یہ کہا کہ تم بھی ایک دن ہفتے کا مانگو جس میں تم ہماری عبادت کرو گے. مسلمانوں نے جس دن کا انتخاب کیا وہ جمعہ کا دن. اللہ نے فرمایا نہ مجھے سنیچر پسند تھا نہ اتوار پسند تھا, مجھے بھی جمعہ ہی پسند تھا. معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ حق تعالیٰ کا پسند کیا ہوا دن ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جمعہ کی بڑی اہمیت بیان فرمائی. جمعہ کے دن فرمایا اگر جمعہ کا وقت ہو جائے تو پھر سفر نہ کرو, الا کہ کہیں جا کر تم جمعہ پڑھنے والے ہو تو اور مسئلہ. جمعہ کے دن غسل کرو, خوشبو لگاؤ, مسواک کرو, جمعہ کی تیاری کرو, سویرے جاؤ. حتیٰ کہ حضور کا معمول تھا کہ جمعہ سے پہلے کھانا بھی تناول نہیں فرماتے تھے, جمعہ کے بعد کھانا تناول فرماتے تھے. جمعہ سے پہلے قیلولہ بھی نہیں کرتے تھے, آرام نہیں کرتے تھے, جمعہ کے بعد آرام فرماتے تھے. یہ سب جمعہ کی تیاریاں تھیں. لیکن اس امت سے 24 گھنٹے نہیں مانگے, اس امت سے صرف تھوڑا سا وقت مانگا. کتنا؟ جمعہ کی اذان سے لے کر ختم نماز تک تھوڑا سا وقت. زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. 1 گھنٹہ ہم سے, اگلی قوموں سے 24 گھنٹے, ہم سے 1 گھنٹہ. ہم سے لیا تو 1 گھنٹہ لیا صرف اللہ نے, اور دیا تو کتنا دیا؟ من مات فی لیلۃ الجمعہ او فی یوم الجمعہ, جو جمعہ کی رات میں مرے گا یا جو جمعہ کے دن میں مرے گا, یعنی جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک جو مرے گا, بشرطے کے ایمان ہو, اللہ قیامت تک قبر کے سوالوں سے اس کی حفاظت کر لے گا. لیا تو 1 گھنٹہ لیا, اور دیا تو پورے 24 گھنٹے میں نوازا. حتیٰ کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تم اللہ سے جمعہ کی موت مانگتے رہو, مقدر ہوگا تو اللہ دے گا, اگر مقدر نہیں ہے اور دنوں میں موت ہو گئی تو بھی اللہ جمعہ جیسا ہی معاملہ کرے گا. کیوں؟ دلیل پیش کی, انا عبد زنی بی, میں میرے بندے سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. اس کا گمان یہ تھا کہ میں اس کو جمعہ کو موت دوں تاکہ سوال نہ ہو, تو اس کے گمان کے مطابق میں اور دنوں میں بھی اس کو سوال سے محفوظ کر لوں گا. لیکن یاد رکھیں, جمعہ کا دن جہاں عظیم الشان ہے, وہاں پر پیر کا دن بھی عظیم الشان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے وہ پیر کا دن تھا. اس لئے علماء نے لکھا ہے, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ محدث جلیل ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس نیت سے پیر کی موت مانگی کہ اللہ میرے نبی بھی پیر کے دن دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو میرے نبی کی اتباع میں تو مجھے پیر کی موت عطا فرما, فرمایا اس اتباع نبوی کی نیت سے پیر کی موت مانگی, سوموار کی موت مانگی, یہ بھی افضل ترین دین اس کے لیے ثابت ہو جائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف میں روایت ہے, اتوار کو پوچھنے لگے, بہت بیمار تھے, اتوار کو پوچھنے لگے بیتی عائشہ بتاؤ کل کون سا دن ہے, آج کون سا دن, فرمایا جی اتوار ہے, یوم الاحد ہے. فرمایا بیٹی کل کو میں دنیا سے رخصت ہو کر میرے نبی سے مل جاؤں گا, اس لیے کہ میں نے اپنے رب سے پیر کی موت مانگی. تو اتباع نبوی میں اگر کوئی پیر کی موت مانگتا ہے یہ بھی بہت افضل ہے. یہ روایت مجھے اس لیے یاد آگئے کہ یہود و نصارہ نے جو جمعہ کے دن ان سے جو سنیچر اور اتوار کو ان سے عبادت کا وعدہ لیا گیا تھا انہوں نے نہیں نبھایا. آج دیکھ لو, افسوس کے مسلمان بھی اب کمی کرنے پر آیا ہے, جمعہ کے دن یہ مسلمان بھی اب کما حق کہو عبادت نہیں کر رہا ہے. ہم نے کئی جگہوں پر دیکھا کہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہے, اہمیت ختم ہو گئی, اور کچھ لوگ اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ کسی کے خوف سے پڑھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, اور وہ مسجد میں تب آتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے, اور مسجد سے نکل جاتے ہیں سلام پھیرتے ہی جیسے آگ کے انگارے پر بیٹھے ہو, کہ جہاں سلام پھیرا پیچھے نہیں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جماعت نماز گئی ہے یا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اور میں اس کے سامنے سے نکلوں گا تو اتنا بڑا گناہ ہوگا کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم کو مصلی کے سامنے سے گزرنے کے گناہ کا پتہ چل جائے تو تم 40 سال کھڑے رہنا پسند کرو گے لیکن وہاں سے نہیں گزرو گے, اتنا بڑا گناہ یہ جانے والا جیسے آگ کے انگارے پر بیٹھا ہے کہ سلام پھیرا اور اٹھ کر بھاگتا ہے اس طرح پر کہ مصلیوں کی پرواہ نہیں کرتا, نماز پڑھنے والوں کی پرواہ نہیں کرتا, لوگوں کے کندھوں پر پھلان کر لاتے مارتا ہوا نکل جاتا ہے. میرے بھائیوں, یہ امت بھی کوتاہیوں پر کمیوں پر چل رہی ہے, لیکن چونکہ اس امت کے لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت تھیں, ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے اس امت کی حفاظت فرمائی ہے, تو وعدہ پورا کرنا چاہیے. اگلی روایت میں اللہ کے ساتھ جو تم وعدہ کرتے ہو اس کو بھی پورا کرو. روایت میں ان عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ لا تقل مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق علیہ. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی ان صحابہ میں سے ہیں جن کی بہت روایتیں, مقصرین صحابہ میں سے جن کی روایتیں بہت ہیں, جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی بہت روایت ہے. اسی میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, حضرت نے یوں ارشاد فرمایا مجھ کو, یا عبداللہ, اے عبداللہ, لا تکن مثل فلانین, عبداللہ تم فلانے کی طرح نہ بننا. حضور نے کسی کا نام لیا ہوگا لیکن روایت میں اس نام کو چھپا دیا, تم فلانے کی طرح نہ بننا جو رات میں تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے تہجد کو چھوڑ دیا, معلوم ہوتا ہے کہ ایک تہجد پڑھنا گویا کہ اللہ نے اللہ سے تم نے وعدہ کیا. اسی سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی اچھے کام کو شروع کرنے کے بعد اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, چاہے وہ چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, کرتے رہو. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمود ہے خیر العمل ما قل ودیم علی, بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. میں نہیں کہتا ہوں کہ رات بھر کھڑے رہ کر تہجد پڑھو, میں نہیں کہتا ہوں کہ روزانہ دو پارے پڑھو تہجد میں, 15 منٹ ہی اٹھ جاؤ لیکن 2-4 رکعت پر پابندی کرو. سودا واتر کی بوتل کی طرح نہیں کہ ایک دن جوش آیا پری اور پھر چھوڑ دیا. اللہ کو وہ عمل پیارا ہے جس پر ہمیشگی ہو. تو کار خیر کو کرنے کے بعد چھوڑنا نہیں چاہیے. ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ نیک عمل کا داعیہ, اچھے عمل کا داعیہ دل میں جو پیدا ہوا یہ اللہ کا مہمان ہے, اور مہمان کی قدر کرو گے تو مہمان دوسری مرتبہ آئے گا, اور اگر مہمان کی قدر نہیں کرو گے تو مہمان دروازے پر کبھی پھٹکے کا بھی نہیں ہمارے. فرمایا ٹھیک اسی طرح اللہ نے جو نیک کام کا داعیہ دل میں ڈالا اگر تم اس کو پورا کرو گے تو اللہ دوسرے نیک کام کا داعیہ پیدا کرے گا, اور اگر ہم نے نیک کام کو نہیں کیا تو یاد رکھو اللہ نیک کاموں کے جذبات کو ختم کر دیں گے. اور آپ میں سے کسی کی توجہ سے مجھے ایک بات یاد آئی, حضرت الامام نووی رحمت اللہ علیہ نے شرح مسلم میں المنہاج میں ایک عجیب بات لکھی, فرمایا جو انسان نیک کام شروع کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے آہستہ آہستہ شیطان اس کو بڑے بڑے نیک کاموں سے دور کر کے جہنم سے قریب کر دیتا ہے. اس لیے نیک کام جو بھی, مثلا کوئی آدمی اوابین کا پابند ہے نہ چھوڑے, بلا وجہ نہ چھوڑے, ہاں کوئی عذر آ گیا تو اور مسئلہ ہے, کوئی شراب کا پابند ہے نہ چھوڑے, کوئی کسی کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے نہ چھوڑے, کوئی دین کا کوئی بھی کام کر رہا ہے, اگر روزانہ معمول ہے آدھا پارا پڑھنے کا وقت نکال کر کسی طرح آدھا پارا پڑھو, معمول ہے یاسین پڑھنے کا وقت نکال کر یاسین شریف پڑھو, رات میں سورہ تبارک پڑھنے کا معمول ہے, بہت پیاری سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک, اللہ کے حبیب نے فرمایا جس میں سوتے وقت سورہ تبارک کو پڑھ لیا اللہ اس کے قبر کو نور سے روشن کر دے گا. 2 رکعت 2 رکوع کی سورت ہے, 2 رکوع کی, کون سی لمبی چوری سورت ہے. کتنا وقت میرا نوجوان عشاء کے بعد گپاتے سپاتے میں رات 2 بجے تک بیٹھا رہتا ہے, 2 رکوع کی صورت ہے, بہت مشکل سے 10 منٹ لگے گی, کوئی زیادہ وقت نہیں جائے گا, لیکن آنے والی وہ زندگی جس میں نہ بیتا نہ بیوی نہ بھائی نہ کوئی نہیں ہوگا وہاں پر مونس اور غمخار بن جائے گی یہ صورت, معاون بن جائے گی یہ صورت. اور یہ میرا یا دنیا کے کسی عالم کا قول نہیں, یہ اس ذات اقدس کا کلام ہے جو اوپر سے لے کر بولتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹے چھوٹے عمل ہیں, چھوٹے چھوٹے, لیکن ان اعمال میں اتنی برکت ہے, اتنی برکت ہے. فرمایا جو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اس کی قبر کو نور سے منور کرے گا. حضرت نے فرمایا جو رات کو سوتے وقت سورہ ناس اور فلق کو پڑھ لے گا اللہ صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت کرے گا, اور جو صبح کو پڑھ لے گا اللہ شام تک شیاطین سے اس کی حفاظت کرے گا, جو بسم اللہ پڑھ کر کے دروازے کو بند کرے گا اللہ اس کے گھر کو چوروں اور ڈاکوؤں سے اور شیطان سے محفوظ کرے گا. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن اس میں بڑی حفاظت کے وعدے ہیں. فرمایا جو رات میں سوتے وقت آیت الکرسی, آیت الکرسی کون سی سورت ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اتاری ان تمام کتابوں میں افضل 4 کتاب, 104 کتابیں اتاری اللہ نے دنیا میں, اس میں افضل 4, تورات زبور انجیل اور قرآن, پھر ان 4 میں افضل قرآن کریم, پھر قرآن کریم میں پورے قرآن میں سب سے افضل سورہ بقرہ. مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس گھر میں 40 دن تک سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی اللہ جنات اور شیطان کے ساری شرارتوں کو ختم کر دے گا. مسلم شریف کی روایت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو قرآن ساری کتابوں میں افضل, پھر قرآن میں سورہ بقرہ سب سے افضل, اور سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سب سے افضل. کیسی افضل؟ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے کہ اس سورت میں, اس آیت میں اللہ نے صرف اپنا ہی انٹروڈکشن کرایا, اپنا ہی تعارف کرایا ہے اور کسی کا نہیں. اللہ لا الہ الا ہو, وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی نہیں. هو الحی القیوم, وہ ایسا قیوم ہے کہ جس کو کسی زمانے میں سہارے کی ضرورت نہیں. اس کو اور آپ کو بچپن میں سہارے کی ضرورت تھی, بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت, اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں, کسی زمانے میں نہیں. اور حی ایسا جس پر کبھی موت نہیں آنے والی. حی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, جس کو نیند تو بہت دور کی بات, اونگ کا جھونکا بھی نہیں آتا, اونگ کا جھونکا بھی نہیں. اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تو کبھی سوتا ہی نہیں, تو کبھی تھکتا ہی نہیں, تو کبھی سوتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ تم 2 کانچ کی بوتلیں لے لو اور آج کی رات سو جاؤ, میں صبح تمہارے سوال کا جواب دوں گا. اللہ نے ایسی نیند ڈال دی کہ دونوں بوتلیں ٹکرائی اور ٹوٹ گئی. صبح کو جبریل تشریف لائے اور فرمایا اللہ نے یوں کہا, موسیٰ تم ایک رات میں 2 بوتلوں کی حفاظت نہ کر سکے, اگر تیرا رب سوئے گا تو اس میری مخلوق کا کیا ہوگا. لا سنۃ ولا نوم, اس کو اونگ کا جھونکا بھی نہیں آتا. لا یضل ربی ولا ینسا, اس کو کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکتا. آج کل تو پولیس کیا ڈی ایس بی کو بھی گمراہ کر دیتے, سی بی آئی کو بھی گمراہ کر دیتے, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, صحیح راستہ ہی نہیں بتاتے. اللہ کہتا ہے مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ولا ینسا, آج تو کمپیوٹر سے بھی فائلیں غائب ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے میرے وہاں کوئی فائل غائب نہیں ہوگی, تمہاری ساری فائلیں محفوظ, یہ میری صفات ہے. تو لا سنۃ ولا نوم, اس پوری سورت میں اللہ نے صرف اپنا تعارف کرایا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو قیامت میں رب کے سامنے بول سکے الا یہ کہ وہ جس کو اجازت دے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, تم سے پہلے کا بھی وہ جانتا ہے, تمہارے بعد کا بھی وہ جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, اور اے انسانوں تم اللہ کے علم کو نہیں جان سکتے. ارے ہم کیا جانیں گے, صبح کیا ہونے والا ہے وہی ہم کو پتا نہیں ہے, اللہ کو ہم کیا جان سکتے. إِلَّا بِمَا شَاءَ, مگر یہ کہ اللہ جن کو علم تھوڑا دیں جیسے انبیاء کو دیا. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اس کی کرسی پورے آسمان اور زمین کو محیط ہے. ولا یعود حفظهما وهو العلی العظیم, اللہ نے صرف اپنا تعارف کرایا سورت کے اندر. تو سب سے افضل ترین آیت پورے قرآن میں, سب سے افضل ترین آیت پورے قرآن میں آیت الکرسی ہے. انسان اگر اس قرآن میں پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں. بہت چھوٹے چھوٹے عمل ہیں لیکن اپنے اندر بہت زیادہ فائدے رکھتی. تو جو کام ہم کریں اس پر پابندی کریں. ہمارے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عجیزی میں ایک بات لکھی ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان اعمال کس طرح چھراتا ہے. فرمایا پہلے مستحبات سے دور کرتا ہے, آہستہ آہستہ مستحب دور ہوتے رہتے ہیں, اس کے بعد سنتوں کو چھراتا ہے. جب سنتوں کے چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ واجب چھڑواتا ہے, اور جب واجبوں کے چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ فرائض کو چھڑواتا ہے, اور جب فرائض کو چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے, دیکھو کتنے لوگ نمازی تھے لیکن آہستہ آہستہ سنت چھوڑی, واجب چھوڑے, اب فرض بھی چھوڑنے لگ گئے, اور جب واجبات اور فرائض بھی چھوڑنے لگا تو شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں اب خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے اس بات پر کہ کہیں مرنے سے پہلے اس کا ایمان نہ چلا جائے. یہ شیطانی حربہ ہے. اس لیے چھوٹا سا عمل مستحب یا سنت ہی کیوں نہ ہو لیکن پابندی کر رہے پابندی کرو اس پر, اس کو نہ چھوڑو, پابندی کے ساتھ اس کو کرتے رہو. وضو میں سنت اور مستحبات کے ساتھ پابندی کے ساتھ اسی طرح وضو کرو, نمازیں ہماری اسی طرح ہو. تو فرمایا عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو کہ عبداللہ دیکھو تم نے تہجد شروع کر رکھی ہے نا, اب فلاں کی طرح نہ کرنا, اس نے شروع کی تھی پھر چھوڑ دیا, تم ایسا نہ کرنا, تم پڑھتے رہنا. معلوم ہوتا ہے حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیک عمل کو شروع کرنے کے بعد اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کے بعد والے سبق کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا, میٹھی بات کرنا, یہ بھی مستحب ہے, ثواب رکھتا ہے. بعض لوگوں کی زبان دنکیلی ہوتی ہے, دنک مارتی ہے, وہ جب بھی بولتے ہیں تو دنک مارتے ہیں. ایسی زبان نہ بناؤ, دنکیلی زبان نہ بناؤ, تانے والی زبان نہ بناؤ, میٹھی زبان بناؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لوگے, پوری زندگی لاکھوں کی تعداد میں آپ کی روایتیں بھری پڑی ہے, میرے آقا نے کبھی کسی کو تانا نہیں دیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی توپی نہیں اڑائی. توپی اڑانا جانتے ہیں نا, کسی کو ذلیل نہیں کیا, کبھی کسی کی پگڑی نہیں اچھالی, کبھی کسی کو تانا نہیں دیا. یہ آپ کی زندگی صاف ستھری تھی, ہر وقت حضرت میٹھا بولتے تھے. اسی لیے ہر صحابی کو یوں لگتا تھا کہ حضرت مجھ سے زیادہ محبت کرتے. اس کی وجہ ہر صحابی یہ کہتا ہے حضرت مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے. وجہ یہ تھی کہ حضرت جب ہر صحابی سے ملتے تھے تو بڑی محبت سے, خندہ پیشانی سے, خوش اسلوبی سے, پیار اور محبت سے ملتے تھے. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ اگر حضرت یوں بات کرتے ہوتے تھے اور پیچھے سے کوئی آواز دیتا تھا تو حضرت ہاں ہوں ایسے نہیں کرتے تھے, حضرت پورے گھوم کر اس کی طرف بھی پھر جاتے تھے, بھائی بتاؤ تمہیں بھی کیا کام ہے. آج ہمارے چند ٹھیکرے اور چند پیسوں کے غرور نے ہم سیدھے ہاتھوں سے مسافے بھی نہیں کرتے. جب دو چار روپے آ جاتے ہیں نا تو دو انگلیوں سے مسافے ہوتے ہیں, غرور اور تکبر ہمارا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور روایتوں میں بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جب کسی سے بات کرتے تھے تو یوں پورے متوجہ ہو کر سنتے تھے, جیسے معلوم ہوتا ہے حضرت کو کوئی ضرورت ہو اس کی, پورے متوجہ ہو کر حضرت اس کی بات کو سنتے تھے. اور جب اس کی بات ختم ہوتی تھی تو دوسرے کی بات سنتے تھے, اور دوسرے کی بات ختم ہوتی تھی تو تیسرے کی بات سنتے تھے, پورے متوجہ ہو کر, توجہ کے ساتھ. حتیٰ کہ آپ تعجب کرو گے, بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت مصلے پر آئے اور ایک آدمی آیا کہ حضرت مجھے بہت ضرورت ہے, تکبیر ہو گئی اور حضرت مصلے پر بہت دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے, اس لیے کہ اس کو کوئی اہم ضرورت تھی تو حضرت بہت دیر تک اس کی بات سنتے رہے. اب اگر یہاں کوئی امام کر کے تو بتائیں ایسا, کل ہی کان پکڑ کے مسجد سے نکال دیں گے اس کو کہ جاؤ تنخواہ بھی نہیں ملے گی تمہیں. بہت دیر تک حضرت اس سے بات کرتے رہے. بخاری شریف کی روایت میں حضرت مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے اور ایک پاگل سی عورت, مطلب پاگل نہیں تھی, پاگل جیسی تھی کہ جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا, ویسے پاگل سی عورت تھی, وہ راستے میں کہنے لگی یا رسول اللہ قم, حضرت کھڑے رہیے مجھے آپ سے کام ہے. حضرت فوراً راستے کے ایک طرف کھڑے ہو گئے. پھر میں کیا کام ہے بتاؤ. وہ جب تک اپنی بات کو بند نہیں کی حضرت وہاں تک برابر اس کی بات کو سنتے رہے. اللہ اکبر, قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بھائی میٹھے کلمات بولنا, اپنی زبان کو میٹھی رکھنا, کوئی کیا کھا جائے گا ہمارے پاس سے, لیکن میٹھی زبان پر بھی اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے. اسی کو فرمایا استحباب و طیب الکلام لوجہ عند اللقاء, فرمایا ملاقات کے وقت اچھی طرح بات کرنا اور خندہ پیشانی سے ملنا. اللہ کے حبیب کو اللہ نے قرآن میں فرمایا واخفض جناحك للمؤمنین, اے پیغمبر اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے جھکائے رکھیے. اور دوسری آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, میرے پیغمبر اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ اتنا بڑا جو صحابہ کا مجمع ہے ان میں سے کوئی تمہارے پاس نہ آتا. یہ سارے محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے حضرت کے پاس. حالانکہ اگر حضرت کا اصلی رعب کھل جاتا تو کوئی نہ آتا، لیکن حضرت کا اصلی رعب نہیں کھلا، جمال ہی جمال کھلا. جلال تو حضرت کا کھلا ہی نہیں، جمال ہی جمال کھلا ہے امت کے سامنے. اگر جلال کھل جاتا تب تو کوئی آتا ہی نہیں. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الایمان کی، فرمایا بیٹے، اپنے مرض الوفات میں فرماتے ہیں، بیٹے مجھ پر تین دور گزرے. اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، پہلا دور میرا گزرا جس میں میرے نبی سے، محمد سے زیادہ میرا کوئی دشمن نہیں تھا، سب سے بڑا دشمن میرا محمد تھا، اگر مجھے موقع ملتا تو اس کی گردن مار دیتا. اور مدینے سے زیادہ میرے نزدیک مبغوث شہر کوئی نہیں تھا. لیکن بیٹے اگر اس زمانے میں میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا. فرمایا اس کے بعد میرے دل میں ایمان آیا، میں مسلمان ہو گیا. اب میرے نزدیک میرے نبی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، اور مدینے سے زیادہ پیارا شہر کوئی نہیں. فرمایا اس زمانے میں میں مر جاتا سیدھا جنت میں جاتا. پھر کہنے لگے بیٹے اگر تو مجھے یوں پوچھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور چہرہ مبارک بیان کرو، میں نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ میں جب سے ایمان لایا، فرمایا حضرت کے رعب کی وجہ سے میں منہ بھر کر حضرت کو دیکھ نہیں سکا. حالانکہ عمرو بن العاص تو بڑے آدمی تھے. تو حضرت کا جلال تو کھلا ہی نہیں، جمال ہی جمال کھلا ہے. اس کے بعد عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ بیٹے لیکن اللہ کے نبی بھی دنیا سے چلے گئے، پھر یہ حالات سب، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قبر میں. بیٹے میرے دفن کرنے کے، میرے جنازے کو جب لے کر چلے تو آگ لے کر نہ چلنا، جیسے دور جاہلیت میں چلتے تھے، آج بھی کفر میں آگ لے کر چلتے ہیں. فرمایا اس کو لے کر نہ چلنا، رونے والیوں کو لے کر نہ چلنا، اور جب تو مجھے دفن کر دے تو میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، اتنی دیر میری قبر پر کھڑے رہنا تاکہ بیٹے تیری وجہ سے مجھے اندر میں انسیت ہو اور میں فرشتوں کو جواب دے سکوں. خیر مجھے تو یہ بتانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی زبان، اللہ کے حبیب بچوں کے ساتھ بچے جیسی باتیں کرتے تھے، پیار سے، محبت سے، ہنسانے والی باتیں، مذاق بھی کر لیا کرتے تھے بچوں سے، مذاق بھی کرتے تھے، اور بڑوں کے ساتھ بڑوں کی طرح، جوانوں کے ساتھ جو، یہی صحابہ کرام اپنے دور جاہلیت کے واقعات پیش کرتے تھے، حضرت بھی سنتے تھے اور حضرت ہنستے رہتے تھے ان کی باتوں کو سن کر. کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے سامنے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، حضرت ہنستے رہتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب طرح پر آپ سے بات کرتی تھی اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنستے رہتے تھے. جس وقت حضرت عائشہ کی برات اتری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن میں 17 آیتیں اتری، تو اپنے ابا صدیق اکبر کے مکان میں تھی اور اللہ کے حبیب بھی وہیں تھے، اور وہی اتری تھی اور برات اتری، اور اللہ کے حبیب نے وہ آیات پڑھ کر بتائی. تو صدیق اکبر نے اپنی بیٹی عائشہ سے فرمایا بیٹی شکریہ ادا کرو نا شوہر کا کہ تمہاری برات اتر گئی، تم الزام سے پاک ہو گئے، شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ کہنے لگی میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات اتاری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، یہ تو سچ مان گئے تھے، میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گی. اللہ کے حبیب حضرت عائشہ کی بات پر مسکرا رہے ہیں. ہم ہوتے تو کہتے ہیں میری وجہ سے ہوا ہے، تو کون ہے نا، اپنی بیویوں پر احسان جتاتے ہیں نا، میں ہوں تو ہوا، ورنہ تجھے کون پوچھتا. اللہ کے حبیب نے یہ احسان نہیں جتایا کہ میں نبی ہوں تو وہی آئی، نہ، حضرت ہنستے رہے. کیسے حضور کے اخلاق تھے، اللہ کرے کہ یہ اخلاق ہماری زندگیوں میں زندہ ہو. ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے ہمارا دین بدنام ہو گیا. تو فرماتے ہیں عن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ. عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے، یعنی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی. وہ زمانہ کھجور کا تھا، تو حضرت نے کھجور سے مثال دی. آج کے زمانے میں کہہ لیجئے ایک روپیہ دے کر، کچھ نہیں ہے تو روپیہ دے کر، جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور فرمایا یہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. فمن لم یجد فبکلمت طیبت, تو حضرت فرماتے یہ بھی تم نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم کسی سے میٹھی بات کر لو, اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. میٹھی بات پر بھی اللہ صدقے کا ثواب. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, فرمایا میٹھی بات کرنا, محبت سے پیش آنا, اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. اور تیسری روایت میں نبی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلق اخاک بوجہ طلیق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیک کام کو معمولی نہ سمجھنا, کسی نیک کام کو معمولی نہ سمجھنا, اگرچہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہنستے ہوئے ملنے ہی کا عمل کیوں نہ ہو, اس کو بھی حقیر نہ سمجھنا. کیا معلوم کہ تمہاری نماز پر مغفرت نہیں ہوگی لیکن اپنے بھائی سے محبت سے ملنے پر اللہ مغفرت کر دے گا. اس لیے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ رب کریم کس عمل پر ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کرنے والا ہے, وہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اور ہمارے دلوں کو دیکھ کر رب کریم ہمارے لیے فیصلے فرماتے ہیں. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اچھے اخلاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ یہ جو بیچارے پریشان حال ہیں اور تجارت کے مسئلے میں پریشان ہیں, اللہ جل شانہ ان کو نجات عطا فرمائے اور ان کی جو رقم ڈوب گئی ہے اللہ غیب سے نظام بنا کر اس کو واپس فرما دے. کیا مطلب بہت لمبی جو ہے چشمہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ گھر والوں کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائے, اور گھر والوں کو اپنے شوہر کی اور اولاد کو اپنے ماں باپ کی اتباع اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ بھئی اگر کوئی بزرگ یوں کہے کہ میں یہ کلمہ تمہارے پاس امانت رکھتا ہوں اور قیامت میں لے لوں گا, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کلمہ تمہارے پاس امانت رکھتا ہوں. ہاں یہ مسئلہ تو ہے کہ بھئی کوئی کسی کو کوئی بات کہے اور کہے کہ دیکھو یہ امانت ہے, کسی کو نہ کہنا, وہ راز ہوتا ہے. وہ راز تو ٹھیک ہے اپنی جگہ, ورنہ اس طرح کے کلمات اور قیامت میں لے لینا یہ کیا چیز ہے, ایسے کوئی مسئلے نہیں ہوتے. ہمارے بزرگ اکابرین کی زندگی جو ہے نا وہ بہت صاف ستھری تھی, اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اکابر اور بزرگوں والی زندگی نصیب فرمائے. اور یہاں وہ اون والے کہاں ہیں آپ نے دیا نہیں, یہ اون میں بھائی ایک جگہ ہیں جہاں پر مسجد دربار نگر, دربار نگر اون میں ایک جگہ ہیں, وہاں ایک مسجد کا سوچا جا رہا ہے. چونکہ قریباً 200-250 قریب مکان ہیں, مسجد نہیں ہے, لیکن مسجد سے پہلے زمین نہیں ہے, تو یہ لوگ بیچارے زمین کے لیے پریشان ہیں اور ان کو کچھ پلاٹ خریدنے ہیں. قریباً 7 پلاٹ ہیں جس کے اوپر مسجد کی تعمیر ہوگی, تو آپ لوگوں سے یہ درخواست کر رہے ہیں یہ لوگ کہ آپ ان کا تعاون فرمائیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جب تشریف لائے تو اس وقت جو مسجد نبوی ہے یہ جگہ حضرت کو پسند آئی, تو بنو نجار کی یہ زمین تھی, قبیلے بنو نجار والوں کی یہ زمین تھی. تو حضرت نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ زمین مجھے پسند ہے, آپ مسجد کے لیے دے دو. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب ہم ویسے ہی دیتے ہیں وقف. تو حضرت نے فرمایا مجھے وقف نہیں چاہیے, میں بھی جنت کا محتاج ہوں. حضرت نے اپنے جیب سے پیسے لگائے اور اپنے جیب سے پیسے دے کر اس زمین کو خریدا اور خرید کر اس پر مسجد تعمیر فرمائی. تو آپ لوگوں سے بھرپور اپیل ہے کہ یہ جو آپ یہیں اون تو قریب میں ہیں, آپ جا کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں وہاں پر, تو اون دربار نگر اگر وہاں مسجد تعمیر ہوگی تو انشاءاللہ دعوت کا کام, جماعت کا کام, مسجد کا کام, مدرسے کا کام, مرکز کا کام, خانقاہ کا کام سبھی شروع ہوگے وہاں. اس لیے ان کو ایک مسجد کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اصل زمین کی ضرورت ہے. آپ لوگوں سے بھرپور گزارش ہے کہ ان لوگوں کا بھرپور تعاون فرمائیں اور حق تعالیٰ ان کی مدد بھی فرمائیں, ان کے لیے دروازے بھی کھول دیں, اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ, جتنے مرحوم ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد شفیعنا وسندنا مولانا محمد مبارک وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اللہ دیکھنا یہ تیرے کتنے بندے ہیں جو تیرے نبی کی محبت پر اور تیری محبت پر دورے دورے آتے ہیں. اللہ ان کے آنے کو قبول فرما, اللہ ان کے آنے کو قبول فرما, اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما, سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کے حاجات کو پورے فرما. اللہ جہاں مسجد بننے کی شکلیں نہیں ہیں وہاں زمین کا وجود عطا فرما, اور جہاں زمین موجود ہے اللہ وہاں مسجدوں کی شکلیں عطا فرما. الہ العالمین جو بیچارے بھوکے ہیں انہیں کھانا عطا فرما, جو پیاسے ہیں انہیں پانی عطا فرما. اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو مالیاتی بحران میں ہیں یا تجارت کے گھاٹے میں ہیں اے اللہ ان کو اس سے نجات فرما. اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اللہ رحمتوں سے ان کے روزی کے دروازے کھول دے, اللہ رحمتوں سے ان کے روزی کے دروازے کھول دے. اور جو لوگ ناحق طور پر کسی کا مال دباتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما کہ وہ ان مال کو واپس کرنے والے بن جائیں. اللہ اولادوں کو اپنے ماں باپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرما, بیوی کو اپنے شوہر کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرما, شوہر کو اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ اس امت میں اس وقت بڑے حالات چل رہے ہیں, میرے مالک میرے مالک آپ مدد فرما دیجئے, اللہ آپ نصرت فرما دیجئے, اللہ آپ ظلم کے دروازوں کو بند فرما دیجئے, اللہ رحمت کا دروازہ کھول دیجئے, اللہ رحمت کا دروازہ کھول دیجئے, اللہ رحمت کا دروازہ کھول دیجئے. اللہ پریشانیوں کو دور فرما, اللہ اس مجمع میں بھی جو پریشان حال ہیں ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, جو نہیں مانگا آپ اپنے فضل سے نصیب فرما دیجئے. جب تک جلائیں آبرو عزت اور ایمان کے ساتھ جلانا, اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر, ایمان پر, نماز پر, ذکر پر, تلاوت پر. اے اللہ سجدوں میں اللہ ہم سب کو موت عطا فرمانا. الہ العالمین جن بیٹیوں کے نکاح نہیں ہو رہے ان کے نکاح کا انتظام فرما دے. اے اللہ جو نکاح والے ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. اے اللہ جن کو لڑکیاں ہیں ان کو لڑکے عطا فرما, اور جن کو لڑکے ہیں ان کو لڑکیاں عطا فرما. اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجمع کے مخلصین کے آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا رحم اللہ. السلام علیکم. ٹیبل ہے نا.